وَإِذَا النُّجُومُ سَتَيْوَنِي كُودَدَنْ إِنْ كَدَرَتْ دِتِتِكِ وَبَنَ فِيرَانُمْ مَا دُنْ إِنْ كَدَرَتْ دِمِنْ دِنَامَ دِمِنْ دِنَامَ بِمَعْنَى كَانْجِ كَدِي نْدَايْ كُمَا جِيُونْ مِنْ دِنْدَايْ كُمَا جِيُونْ إِوَا